احرام کب اور کس طرح باندھا جائے؟ ہاں احرام کب باندھا جائے؟ گھر سے بھی باندھ کر جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو ابھی عرض کیا میں نے, بے شک کپڑے آپ گھر میں لپیٹ لیں احرام کے, اور دوگانہ بھی ادا کر لیں, دو نفل بھی اس کے اگر مکرو وقت نہ ہو تو, لیکن احرام سے پہلے سنتیں جو ہیں وہ یہ کہ ناخن تراشیں, بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کریں, بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کریں, مسواک کریں, وضو کریں, خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں, جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں, کہ یہ سنت ہے. ہاں ایسی خوشبو مثلا خشک عنبر نہ لگائیں جس کا جرم یعنی تہ کپڑوں پر جم جائے. اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی چادر اوڑھیں, اور ایسی چادر کا تہبند باندھیں. تہبند کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ جائیں تو بھی باندھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.